Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Josefine Maria Hansen. Rasmus Clausen, du er mit husorkester i dag. Det er jeg. Du har lavet 16 bands, hvoraf 6 af dem er ægte, og 10 af dem er fake. Og de 10 fake, de er signet på dit nye pladselskab Konfekt, som også er fake. Og alt det skal vi høre meget mere om senere i programmet. Først så synes jeg bare, at du skal åbne ballet med en sang fra et af de bands, du har startet, der rent faktisk findes, som rent faktisk laver musik. Så hvad er det, hvad vil du spille for os, og hvilket band? Jeg vil spille et nummer af det projekt, jeg har, der hedder Grævling, som hedder Mine Sekunder. Ja, okay. Men inden du gør det, så kan jeg måske lige fortælle om programmet i dag. Fordi ud over at handle om dig og din musik, så kommer det også til at handle om H.C. Andersen og et af hans måske mest kendte citater, som i tiden er gået hen og blevet ret problematisk. Man kan måske allerede nu gætte, hvad det er for et citat, men det afslører jeg først lidt senere i programmet. Og så skal det også handle om flugt. Jeg får nemlig 2 performancekunstnere i studiet, som er i gang med at forberede en forestilling, der skal tage udgangspunkt i flygtningekrisen, men mest af alt altså kommer til at handle om at flygte fra nyheder om flygtningekrisen. Men altså først musik fra dig, Rasmus Clausen. Du kører bare. Smukt. Tak for det, Rasmus Clausen. Du blev bare hængende, ikke? Jo. Ja, du er med helt til slutningen af den her time. Fedt. Ja, vi skal høre mere til dig. Men altså, nu, der skal det først handle om et citat. H.C. Andersen, han har jo det her citat, eller motto er det jo faktisk i virkeligheden, som, som stadig bliver brugt flittigt. Vi kender det alle sammen. Det er godt og grundigt forankret i vores kultur. Og det lyder sådan her. At rejse er at leve. Og det var sikkert et rigtig fint motto at have tilbage i 1855, hvor han skrev det ned. Og hvor han jo var en af de få privilegerede, der overhovedet havde mulighed for at rejse så meget. Men i dag, hvor at det citat mere eller mindre er blevet virkelighed, og de fleste betragter det at rejse som en menneskeret, så er det citat jo gået hen og blevet ret problematisk. Så jeg tænker, at det betyder, at vi bare, at vi skrotter det en gang for alle og finder på et nyt, som er mere tidsvarende. Og derfor så har jeg ringet til dig, Frederik Preisser. Er du med? Ja. Ja, der var du. Du er reklamemand. Ja. Du er grundlægger og partner i reklamebureauet Mensch, og du skal hjælpe mig med at rebrande det bare at blive hjemme. Altså simpelthen gør det fedt bare at blive hjemme, på en måde, så det ligesom kan stå på mål med H.C. Andersens at rejse er at leve citat her. Allerhelst overgå det, selvfølgelig. Så hvad tænker du? Altså, er det en svær opgave, jeg har stillet dig, eller er der noget at arbejde med? Jamen, det er en svær opgave forstået på den måde, at et citat af den art, som lever så længe, det er lidt, hvis vi nu kalder det et slogan, eller et motto, eller hvad det nu måtte være, det lever jo kun så længe, hvis det hviler på sådan en grundlæggende menneskelig indsigt, og, altså hvis det har en sandhed i sig, og det har det jo selvfølgelig. Ja. Der er en sandhed i at rejse er at leve. Altså det er der, man oplever sig selv og resten af verden mere intenst, fordi man kommer ud af den vante trumrum, og man er nødt til at koncentrere sig, sanserne skærpes, nye indtryk, nye mennesker og alt det der. Ja. Så den, man kan ikke sådan, direkte gå til angreb på den og sige, den er forkert. Det duer ikke. Okay. Hvad gør vi så? Ja, men vi kan jo måske kigge lidt på, altså vi er jo op mod en meget, meget, meget, meget, meget voldsom industri, som altså den holder jo hele landet i gang. Der er jo lande, hvor den primære produktion er turisme, ikke? Altså, men i virkeligheden, så skulle vi måske kigge en lille smule på, da H.C. Andersen fandt på den sætning. Ja. Der var det at rejse jo noget helt, helt andet, fordi altså dengang, der tog det vel, det ved jeg ikke, en uge eller sådan noget, at komme til Rom. Ja. Hvor han jo fik en del oplevelser, ikke? Og i dag, der tager det jo så 3-4 timer, lidt afhængig af, hvor knoldet det bliver i lufthavnen. Og det er måske en af de ting, vi kan starte med, det er at sige, at de første år, hvor vi fik muligheden for at brænde fossil brændstof af, der blev vi jo så vanvittigt begejstrede over, hvor hurtigt vi kunne komme steder hen. Og så blev det lige pludselig også et spørgsmål om afstand. Jo langt væk, jo bedre. Du kan sige, efter i starten, der var rigtig charterturisme, der var det nok at komme til Italien og Spanien og sådan noget der. Men nu skal hvem som helst jo afsted til Bali eller noget andet eksotisk, for overhovedet at føle, at man har flyttet sig hjemmefra. Ah, okay, ja. Altså, ja. Europa er blevet vores baghave. Mm. Ikke? Nu skal vi virkelig langt væk for at føle, at vi er kommet nogle steder. Og det er nok der, man skal sætte lidt ind, det er at sige, at det der med at opleve verden sådan selv, har jo faktisk ikke noget med afstand at gøre. Det har noget med nærvær at gøre. Okay. Så nærvær så i hvis vi nu prøver at arbejde lidt med altså H.C. Andersen sagde rejse er leve. Hvis vi nu siger, at livet er en rejse. Ja. Og så prøver at i virkeligheden give det en ny betydning og sige, at livet er en rejse, men det handler sådan set ikke om, hvor langt væk man bevæger sig fysisk, men hvordan man bevæger sig psykisk. Ja. Og der behøver man jo ikke at rejse meget længere end til Klitmøller, så vil en hvem som helst sjældent at få en helt, helt anden oplevelse af noget, der er meget, meget eksotisk i forhold til det, man går i til daglig. Okay. Der tror jeg, vi måske har nogle muligheder. Okay, hvad tænker du i forhold til, altså hvis vi nu skal, vi skal jo sprede budskabet, vi skal jo have det ud til folket, ja. Det her. Og hvor man, altså at rejse er at leve, der er jo ligesom en meget kraftfuld person bag en stor kulturpersonlighed. Ja. Skal vi også tænke lidt i det? Altså hvem der skal sige det? Ja, det tror jeg, fordi vi skal jo også huske, at der er en grund til, at der fandtes et begreb engang, der hedder jet set. Mm. Og det var noget med, at der var sådan noget status forbundet med at rejse. Altså det der med, at man simpelthen kunne brænde så enorme mængder energi af på at flytte sig selv og en håndtaske til den anden ende af verden, ikke? For at drikke champagne i et eller andet sted, hvor man ikke normalt drak champagne, eller hvad nu kunne være. Vi skal have flyttet det der statusbegreb, sådan så det i virkeligheden bliver en lille smule... Og man skal ikke decideret udskamme folk for at flyve, men måske sådan flyve helt hæmningsløst. Det skal vi måske lige have gjort en lille smule op med, om det nu også er så cool og fedt, når det kommer til stykket. Okay, det lyder så meget at proppe ned i et citat, umiddelbart. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tror også, altså det, vi kan jo, jeg kan jo godt, jeg ved jo godt, at du ville ønske, at jeg lige svingede et citat op fra hoften, så vi så bare kunne... Men det koster mange penge. Så den på plads. Ja, det plejer vi at tage godt betalt for, hvis vi, og vi bruger også lidt tid på at tænke det igennem. Men man kan sige lidt om, hvad det er, vi skal, måske skal gøre, og jeg tror måske, vi skal have, du har ret i, vi skal have nogle forbilleder. Altså, nogle af de toneangivende mennesker, og det kan så være, at det både er influencer, men det kan måske også være noget, der er lidt mere krudt i, der i virkeligheden begynder at fortælle om, at de ikke rejser så meget mere. Ja. Når de rejser, så rejser de på en anden måde. Jeg tror, der har vi måske noget i for 20 år siden, eller sådan noget, der italienerne, de blev simpelthen så trætte af, at McDonald's ligesom inficerede hele landet. Så de lavede bevægelsen Slow Food, kan du huske det? Slow food, ja. Det kan jeg godt huske. Ja. Den handlede simpelthen om, jamen prøv lige at høre, altså fast food er noget skidt. Slow food er det eneste, det handler om, fordi du skal ikke den vej. Hvis vi nu siger, i virkeligheden, så den måde, vi rejser på nu, det er jo sådan en fast food måde, vi rejser på. Okay, så gør det sådan lidt skrællet? Altså, vi konsumerer det på samme måde. Ja, vi sådan... Ja, okay. Vi hugger lige en uge til Mallorca, ikke? Vi hugger lige en uge til Bali. Vi tager lige... En lang weekend i Firenze. Okay, den tror jeg på. Det er sådan en fast food-konsumtion. Ja. Ja. Så hvis vi kunne gøre det sådan, måske begynde at tale om, at det sådan er lidt tomme rejseoplevelser. Ja. Og måske ligefrem er lidt døde rejseoplevelser, så kan vi måske snige os den anden vej omkring hos Arsens citat og sige, at i virkeligheden så er man måske mere død end levende, når man bare lader sig transportere et eller andet sted hen lynhurtigt og tilbage igen. Fordi så er det jo det andet, som... H.C. Andersen og andre også har talt om, at når man rejser, så skal man jo huske at få sjælen med. Ja, okay. Så måske kan vi gøre det en lille smule sådan sjælløst at rejse på den der helt bevidstløse måde. Ja, den er god, fordi der rammer du jo lige præcis ned i at vende det om. Altså det her, at rejse er at leve, så rammer du ind i den her med at leve. Det er rigtig godt. Jeg tror, vi skal sammenligne det med fast food. Ja. Altså det er sådan en... Der, sammenligningen holder sådan set mange... altså det der med, at man har gjort det så billigt, og let tilgængeligt. Altså, du ved, hvem som helst kan bestille en rejse i dag. Altså, så for 50 år siden, så var det at rejse, hvor man var nødt til at have nogle professionelle til at arrangere en rejse. Det er der jo ikke nogen, der gør i dag. Nej. Og der tror jeg, vi skal tilbage til, at måske... jeg tror ikke, vi kan få folk til at holde op med at rejse. Jeg tror ikke, vi har godt af det. Jeg tror faktisk, vi bliver dumme som mennesker, hvis vi kun ser os selv, og hvis vi ikke oplever resten af verden. Altså, du kan sige, lige nu, der vil vi gerne have folk til at køre tog. Og alle os, der har prøvet nogle af de der asiatiske, altså Shinkansen i Japan, eller nogle af de der tog, siger, var der nogen, der kunne hjælpe vores lokale EU-politikere med at forstå fornuften i, hvis vi havde sådan et togsystem i Europa, hvor vi ligesom kunne komme til Paris på 2,5 timer, at det ville altså på alle mulige måder være noget, vi gerne ville have, ikke? Og det ville vi jo ikke have oplevet, hvis vi ikke havde været derude. Så vi er nødt til at fortsætte at rejse og komme ud og se andre ting og blive inspireret og møde mennesker, der er anderledes end os selv. Det tror jeg stadigvæk. Jeg tror bare, at vi skal ændre forbruget fra at være bevidstløs konsumforbrug, altså fast food rejser, til slow food rejser. Altså rejser, hvor vi går lidt dybere, forbereder en rejse, læser op på det land, vi skal besøge, får noget mere ud af det, end bare hvor der er varmt, og så køber en billet dertil, og så er afsted. Okay. All right. Der er jo også... Og så kommer den sidste. Det er, og det er jo så det der med... Det var så det der, vi startede lidt med, det der med afstanden. Ja. Det vigtige er jo bare, at man flytter sig. Man behøver ikke flytte sig ret langt. Altså her i Danmark kan man jo flytte sig altså milevidt med bare at køre 20-30 kilometer. Så er man straks et andet sted henne. Og jeg tror, at selve det, at man bare får flyttet folk ud i et sommerhus, eller ud i en hytte i skoven, eller et eller andet, der tror jeg, at de vil opleve mindst lige så meget, og det tror jeg, man skal gøre lidt mere tydeligt, at turisme behøver ikke, altså turisme i Danmark behøver ikke kun at være tyskere og svenskere og alt muligt andet. Det kan også være os selv. Mm, ja. Der er jo også sådan et begreb som staycation. Ja. Hvad tænker du egentlig om det som reklamemand? Jamen, det er jo et af de der begreber, der begynder at opstå i forhold til det der med, at man prøver på at slå rod et sted og få en fornemmelse af at være hjemme. Og det synes jeg egentlig måske er det modsatte, det vi er ude på her. Ja, ja. Men det har jo heller ikke virket særlig godt, kan man sige. Ja. Nej, det er også imod, altså, det er imod alt det, der er smukt ved at rejse og leve, altså, fordi... Jamen, så kommer man bare ind i sin trummerum der, hvor man et andet sted. Ja. Altså, det er ikke det, man skal. Jeg tror, man skal ligesom opleve at blive forundret og måske også en lille smule forskrækket. Altså, det er jo noget af det, der er ved rejsen, det er, at den får en intensitet frem, fordi nu skal vi lige pludselig forholde os til måske at køre den anden side af vejen, eller de taler sprog, vi ikke forstår, eller hvad giver man drikkepenge her, eller hvordan gør man, ikke? Altså, ja. Hele den der usikkerhed, Den giver en energi og intensitet, som jeg tror næsten ikke kan være foruden. Kan du egentlig sætte navne på nogen, hvis vi nu skulle finde sådan en rollemodel, eller sådan en til at sprede budskabet for os? Kan du komme i tanke om nogen, der kunne være gode der? Nej, men jeg tror, der faktisk er... Måske er det mere end at sætte navne på nogen, der skal gøre det, så er det måske mere at prøve at få det gjort til en bevægelse. Altså, og det var også meget i tiden, måske. Ja, og det tror jeg lidt mere på, fordi jeg tror ikke, at vi er rigtig overgået, at alle Instagrammer nu begynder at tale om, hvordan de holder ferie hjemme, fordi der har vi næsten allerede været, ikke? Mm. Jeg tror mere, at vi skal lige et lag dybere og prøve at lave det til en bevægelse af os, der... Altså alle er jo på en eller anden måde... Jeg møder i hvert fald ikke nogen, der er uenige, når jeg siger, at det fedeste er der at være i Danmark. Så siger de, ja, når vejret er godt, så siger de, men er det egentlig ikke i princippet altid lidt godt? Hvad siger de så? Altså, så begynder de at tale om en eller anden sommer, hvor det ikke var det. Så siger de, men så lad os tage året før og året efter. Var det også dårligt? Ja. Altså, det er måske også lidt det, der er et vilkår, som vi skal acceptere lidt, at den der solsikkerhed, der ligger i at flyve til Spanien, den er måske også lidt dyrt købt, ikke? Fordi... Ja. Hvad fanden skal du ellers i Spanien? Ja. Men vi kan jo ikke bare tage til et feriested. Ja, ja. Og ved du, jeg synes virkelig, der er godt potentiale her. Virkelig nogle gode tanker, du har, Frederik. Jeg har skrevet ned nærvær i stedet for afstand, skal man fokusere på. Ja. Lidt at lege med det her, livet er en rejse. Altså, at livet i sig selv er en rejse. Så skal vi have fat i et godt forbillede. Ja. Nej, det skal vi måske en bevægelse, jo, faktisk. Måske ja. Et godt forbillede. Jeg kan okay. bare ikke komme i tanke om det. Okay. Ja. Et godt forbillede, der kan lede en bevægelse. Og så det her rigtig gode med at ligesom få rejse, det her med det ekstreme rejseforbrug til at fremstå lidt som skrald. Altså som sammenlignet med fast food på en eller anden måde. Ja. Det er skrald. Det er skrald. Og så må man sige, så hvis man endelig er i de her bæredygtighedstider, som vi jo skal være, at måske er vi også nået til et, altså intet er jo statisk, altså nu har vi nydt den her glæde ved at brænde fossilt brændstof af, sådan helt urimeligt i 50 år eller sådan. Skal vi så sige, okay, det var det. Ja. Nu har vi prøvet det. Altså, der er jo ikke ret mange danskere, der ikke har rejst alt for langt væk, alt for mange gange. Så skulle vi sige, nok er nok, og så prøve at finde på noget nyt. Det kunne måske også bare ligge der, at vi bare skulle sige, det var så det. Skal vi lige prøve at se, hvad vi har i nærheden? Ja. Frederik Preisler, tusind tak, fordi at du vil hjælpe mig med at rebrand det bare at blive hjemme som en... Selv tak. Ja, som noget andet end H.C. Andersens citat, at rejse er at leve. Du lytter til Radio 24/7. Rasmus? Du må godt lige gøre ind til mikrofonen. Nu er vi tilbage ved dig, mit husorkester, mit enmandshusorkester i dag. Jeg vil gerne høre lidt mere om dig og din musik og de her 16 bands, som du har i alt. Ja. Hvorfor har du så mange? Jamen, altså jeg tror i virkeligheden, at det var en, man kan jo nærmest kalde det en dårlig vane. I lang tid så havde jeg kun et band, og det var det her Grævling, som jeg spillede det her nummer med her i starten. Og så på et tidspunkt fik jeg lyst til at lave noget andet, som var sådan ligesom radikalt anderledes. Og så, så tænkte jeg, så kunne jeg jo starte et nyt band, og så kom jeg ligesom ind i sådan en, ind i noget med hver eneste gang, så fik jeg mere og mere lyst til at lave noget forskelligt hele tiden, og så hver eneste gang, så endte jeg med at starte et nyt band. Og så endte jeg så op på, 6 bands, tror jeg. Så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg kunne så godt samle det alt sammen et eller andet sted, og så, så startede jeg så pladeselskabet Konfekt. Ja. Og så er der jo kommet flere bands til siden, og nu er vi oppe, vi er oppe på 18 bands, hvoraf 16 er nogen, som jeg har startet, og så er der 2 af mine venners bands med os. Ja, og så er der 10 af de bands, du har startet, som ikke findes. Ja, de findes i hvert fald ikke lige nu. Hvordan skal det forstås? Altså, de er ligesom en del af den her compilation, jeg laver for det her, hvad hedder det, den her Konfekt compilation, hvor det er 10 forskellige bands i forskellige genrer, som så hver bidrager med et nummer. Der er jo ikke nogen af dem, der på den måde findes lige nu, men de kunne komme til at findes. Meget snart så findes der i hvert fald det der ene nummer, som så repræsenterer dem. Og, som skal være på, den her compilation der. Altså opsamlingsalbummet. Lige præcis. Som kommer til at være det eneste, eller den første plade, som det her pladeselskab udgiver. Jeg har en del udgivelser med de andre bands planlagt her, faktisk i løbet af sommeren her og efteråret. Der kommer en 5-6 udgivelser, og så kommer den her compilation så også på et tidspunkt. Men det er ikke helt fastsat, hvornår endnu. Okay, men hvis vi lige, nu kommer vi lige lidt hurtigt frem i det. Hvis vi lige går tilbage til start, og de her 6 første bands, som, som du startede. Altså, hvornår startede det? Hvornår blev det første band skabt? Jeg lavede mit første band i 2011, må det være. Det var det Grævling her. Og så startede jeg med det, der hedder Jet Michael, som også har været en stor inspiration til det at lave det her pladeselskab. Det startede med i 2015. Der startede jeg ligesom på projektet, og så begyndte jeg at spille koncerter et år eller to efter. Og hvad er det for et band? Jamen, Jet Michael, det er jo sådan lidt specielt band, fordi at vi altid spiller playback. Det er rimelig tilfældigt, at det skete faktisk. Jeg tror, vi var blevet booket til en festival, det her band her, og jeg var lige blevet færdig med det her musik, og så kunne vi simpelthen ikke nå at lave det, og øve op til at fremføre det rigtige sådan på vores instrumenter live. Og så tænkte vi, hvordan løser vi det? Vi spiller bare playback, men så udvider vi det ligesom så, at det er ligesom en lang, koncerten er ligesom en lang, jeg ved ikke, om man skal kalde det en fortælling eller sådan noget, det er i hvert fald det en fil, som jeg sætter på. Så alt, hvad der sker mellem numrene, alt, hvad der har med publikumskontakt at gøre, sådan nogle ting, det er også playback. Okay, det du siger mellem sangene, er også optaget i forvejen og er også præcis, playback. Ja. Hvordan er setupet så? Så står I bare med jeres instrumenter og lader som om I spiller, eller? Ja, og så prøver vi at være lidt festlige, ikke? Så vi danser meget, og jeg tror også, det var også meget det, som ligesom var, som var en af grundene til, at jeg havde lyst til at begynde på det her, som ligesom sådan en udfordring til mig selv. Altså, jeg er en elendig danser, jeg har ingen, motorik. Kropskontakt. Jeg har en motorik som en 6-årig, ja. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at se, hvad der ligesom kom ud, hvis jeg skulle op og stå på en scene og ligesom danse alt, hvad jeg overhovedet kunne komme afsted med. Okay. Og hvordan tager folk imod det? Folk plejer jo ikke at være så begejstrede for playback. Nej, det er nemlig det. Altså, det deler virkelig meget sådan vandene. Der alt det, som det generelt gør, det er, at det forvirrer folk meget. Hvilket jeg rigtig godt kan lide. Okay, så folk ved ikke, at de skal ind og se et playback-band, altså som bare har som koncept, at det altid er playback. Det ved vi folk gør ikke, alt, hvad vi kan til. For at skjule, at det er playback, altså til at starte med. Okay. Og så, men altså, så er det så, det er så, så åbenlyst, at, at undervejs, så plejer de fleste mennesker at finde ud af det. Der er på et tidspunkt, for eksempel, jeg har tit den ting, at jeg går over og starter et af numrene ved at tænde for en ghettoblaster. Og så, kører rundt, og prøver at finde en radiokanal, og så finder jeg så den her radiokanal, og så begynder det her nummer, og så går vi så i gang med at spille. Og det vil måske være lidt svært at gøre, sådan, du ved, rigtigt. Så der burde det ligesom være, der burde de fleste finde ud af, men der er altid nogen, som bliver snydt alligevel. Og så er der jo nogen, som når de finder ud af det playback, så mister de fuldstændig glæden ved det her. De har måske stået og været enormt begejstrede og synes musikken var god, synes det var sjovt at kigge på, men når de finder ud af, at det er playback, så er de ligesom, så var det ikke noget værd alligevel. Nej. Og så er der jo mange, som finder ud af, at det er playback, og så finder ud af, måske er det i virkeligheden det fedeste ved det, at det er playback. For det giver også nogle andre muligheder i forhold til, jeg vil jo aldrig kunne bevæge mig så meget på scenen, for eksempel, hvis jeg skulle synge og spille på guitar samtidig, for eksempel. Det er jo det smarte ved playback. Lige okay. Præcis, det er okay, også nogen, der har benyttet sig af så fan, gennem tiden. Ja, så fangruppen, det er en hård kerne. Altså, kommer der mange serier egentlig, når I er ude at spille? Det kommer mest an på, hvor vi spiller. Ja. Nogle gange kommer der mange, nogle gange kommer der ikke særlig mange. Okay. Det varierer meget. Okay, nå godt. Jamen det var Jet Michael, så er der fire tilbage, var det ikke sådan? Jo, der er fire tilbage. Jo. Hvad er de andre? Jeg skal måske lige have fat i min sædel, så jeg ikke glemmer nogen. Altså når man har så mange bands, så kan det godt være svært at huske dem alle sammen. Jeg har et punkband, der hedder Daglig Kamp, som jeg spiller et nummer med her senere. Ja, det er rigtigt. Uden bands, det skal vi også lige sige, altså det havde jo selvfølgelig været oplagt at få et af dine bands med i studiet, men på trods af, at du har 16, eller... Det er jo så ikke reelt 16. På trods af, at du har 6 bands, så er alle dine bandmedlemmer ude at rejse nu. Ja. Ja, så det kan vi altså. Så vi gør det solo. Og så det sidste nummer, du skal spille med det band der, det spiller vi med et backing track. Lige præcis. Ja. Så har jeg Grævling og Jet Michael, og så har jeg et andet, sådan et sådan lidt, hvad hedder det... Et rockband, som faktisk er, et, hvor vi skriver musikken sammen. Det er, hvad man kan kalde sådan et rigtigt band, tror jeg. Hvor vi ligesom har kollektiv sangskrivningsproces, der hedder Krat. Og det er sådan noget, ja, sådan noget 90'er rock, shoegaze-agtige ting. Så har jeg et femte projekt, der hedder Sektor 5, som er sådan lidt sådan soundtrack-musik. Jeg prøver lidt lige nu at lave et soundtrack til en science-fiction-film, fra en, fra 80'erne engang, som så heller ikke er lavet endnu. Altså som også bare er en film, du forestiller dig? Ja, det tænker jeg. Hvad for en type film? Det bliver svært. Det skal måske være sådan lidt en kunstfilm, hvor der ikke sker så forfærdeligt meget. Hvor der mest er en masse, noget med nogle... Noget med nogle os og nogle skorstener og nogle jernbaner og sådan noget. Okay. Skal det være et politisk soundtrack, så? Det tror jeg ikke, det skal. Nej, okay. Overhovedet ikke. Okay. Så har jeg det sidste. Det hedder Vilde Heste, og det er fuldstændig nyt. Det er lidt et forsøg på ligesom, at skabe sådan lidt et røvballeband, kan man måske kalde det. Sådan et band, der normalt ville tage ud og spille til en eller anden firmafest eller sådan en julefrokost, men så bare med egen musik, i stedet for de der slagere der. Alle evergreensene, men sådan nogle bands normalt spiller. Det var det? Ja, det var alle 6. Ja, du begår dig simpelthen i alle genrer. Så godt som... Hvad med egentlig de bands, eller de her bands, hvor du har bandmedlemmer, er de ikke sure over, at du har gang i så meget på samme tid? Jeg tænker ikke, at du kan være særlig investeret. Er der sådan lidt bandsjalousi på en måde? Jamen, du kan jo ikke være særlig investeret i alle sammen, fordi du har gang i så meget. Nej, men altså, der kan man jo også snakke om, altså en ting er, at jeg har gang i det her, men om det er overhovedet smart at have gang i, det... Den anden sag. Det er så en anden, ja. Det ved jeg ikke nødvendigvis, som det er. Altså, det, jeg bliver frygtelig stresset over nogle gange at være i alle de der bands der. I forhold til dit pladeselskab, det her fake pladeselskab, som så lader til i fremtiden at skulle være et ægte nok pladeselskab. Men lige nu, der har det ikke noget CVR-nummer. Nej. Nej, det er bare... Du har fortalt, at du oprettede det, eller lavede det, med en idé. Altså, det var ligesom inspireret af Instagram. Kan du forklare det? Ja, eller måske sådan generelt, sådan, hvad hedder den, sådan, den digitale virkelighed, vi har bygget op over de sidste, ja, siden, hvad hedder det, årtusindskiftet, vil jeg tro. Det er bare det her med, du ved, nettet, hvad hedder det, ja, den digitale virkelighed er blevet en så stor del af vores liv, men der hersker nogle, som nogle helt andre spilleregler, og man kan give en helt anden sådan, altså for det første er alt jo som godt, så godt som gratis inde på internettet, og der er ligesom tid eksisterer ligesom på en anden måde, sådan, og der er ligesom nogle andre muligheder, man kan fremstille sig selv som en helt anden, hvad hedder det, skikkelse, end man egentlig er i virkeligheden. Og så samtidig så er der jo så den her, oplever jeg sådan en sådan hungeren efter autenticitet, og det her med, der er alle de her, hvad hedder det, YouTube-blogger, og hvad hedder det, som, så vidt jeg har forstået, nu er jeg jo måske faldet lidt af på den allerede, men der er ligesom sådan en, at de ligesom skal give det indtryk, at de er tæt på dig, at de er dine venner, det er deres rigtige liv, de viser dig. Og så fik jeg bare lyst til, eller så i virkeligheden, så, hvad hedder det, det er ret vigtigt, så jeg for et par år siden, der var et metalband, jeg ved ikke, hvad de hedder, som havde ligesom faked en hel tur, en Europa-tur eller en USA-tur, for ligesom at få noget mere omtale komplet med, du ved, plakater og, hvad hedder det, Facebook-events og, falske fanvideoer og alle mulige forskellige ting. Og så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke bare forholde sig til det på den måde? Bare at køre, altså, se, hvad der sker, hvis man ligesom insisterer på, at det, man laver, er rigtigt, men det er så åbenlyst. Er en konstruktion meget af det, ikke? Altså, jeg skal lige have noget på det rene, fordi det lyder som om, at du mere er performancekunstner, end at du er musiker. Ja. Altså, kan vi placere dig et eller andet sted? Det er ikke for sjov, eller hvad, din musik? Det er ikke det. Det er, altså... Hvad man siger. Det åbner en endnu større diskussion sådan omkring det her med altså, der, jeg har lagt mærke til, at de fleste film, som er sådan, som alle mennesker godt kan lide, de har det med ofte både at være, ligesom indeholde mange følelser, både at være trist, men også være enormt sjov. Der er næsten intet sjov musik, som folk ligesom, værdsætter, og som de som betragter som værende god musik. Men altså nej, jeg er musik er det, der optager mig allermest, og jeg tager det, jeg ved ikke, om jeg tager det, jo, altså, hvis jeg ikke påstod, at jeg tog det alvorligt, så ville være lidt det samme som at sige, at jeg ikke tager mit liv alvorligt, fordi jeg bruger stort set alt min tid på det. Jeg kan bare godt lide, at ligesom... prøve måske at kigge på det på en lidt anden måde. Nogle gange bliver musik også ophøjet til noget, altså, ja, musik som sådan medie bliver ophøjet til et eller andet, som er meget sådan magisk, hvor, altså, i virkeligheden, det kan jo ret hurtigt sådan ligesom stribes ned til dets komponenter og sådan, men det betyder jo ikke, at det ikke har en kæmpe værdi. Rasmus, vi skal høre et nummer fra før omtalte Jet Michael. Ja. Det skal du opføre nu. Ja. Men det er jo playback, så jeg sætter det bare på. Ja, jeg gør mig klar. Men ja. Er du klar? Ja. Okay, 3, 2, 1. bølgende røg. Parter alle ind, mens de råber, at du har vundet det gyldne fingerbøl. Alle råber, at du har vundet det gyldne fingerbøl. Det gyldne fingerbøl. Jeg er fucking ligeglad med flygtningekriser og flygtningepolitik. Jeg ved, jeg burde føle mig som en del af det her såkaldte demokratiske samfund. Men jeg føler ikke, at jeg har nogen som helst mulighed for at gøre en forskel. Jeg føler mig frakoblet, og det gør mig bare endnu mere apatisk. Og måske er det den virkelige krise. At virkeligheden er blevet så ulidelig virkelig, at jeg føler, at jeg bliver nødt til at flygte fra den, for at kunne leve med mig selv. Tak for det, Aya Due. Du er skuespiller og teaterleder af Teater Based, der ligger her i København. Og det, du lige læste op her, det var et citat af dig selv. Ja. Det står i pressemeddelelsen til en performanceforestilling, som du har lavet og er med i, der hedder Flugt. Og den er du også med i, Tin Soheli. Yes. Du har komponeret lydsiden. Det vi lige hørte her, en lille bid af her til stykket. Og så spiller du også selv med. Aya, kan du ikke prøve at starte med at forklare, hvad stykket handler om? Jo. Det handler om vores, tror jeg godt, jeg kan sige, vores behov for på en eller anden måde at konfrontere vores egen apati, når det knytter sig til alle de store kriser. For mig blev det meget tydeligt i 2015, da flygtningekrisen blev så presserende eller så tydelig. Og det, jeg undrede mig over dengang, det var, at jeg ikke mærkede særlig meget, når jeg blev bombarderet med de her medieindtryk. Samtidig så den her, kan man sige, moralske panik, der bredte sig i samfundet, var jeg ret interesseret i. Og så synes jeg også altid, det er interessant, at når der kommer den her store bølge af noget, vi virkelig engagerer os i politisk, eller ja, globalt, så lige pludselig så er der et nyt problem, og så tager det fokus. Og nu er det klimakrisen, men det betyder ikke, at der ikke stadigvæk er mennesker, der flygter på over Middelhavet og drukner. Så det er ligesom noget af det, vi prøver at bearbejde ud fra et super personligt udgangspunkt. Ja, i stykket der performer I jo jeres egne flugthistorier, og Tin, du er fra Iran, så du har rent faktisk flygtet. Hvornår gjorde du det, og kan du fortælle lidt om det, din flugt? Ja, det var så. Jeg flygtede tilbage i 82, men min egen flugt var lidt partitioneret, fordi det foregik først i 82, på grund af, at jeg var ved at blive myndig til at blive barnesoldat i hjemlandet. Og så senere blev den så, hvad skal man sige, udvidet den her flugt, hvor jeg så ender i Danmark. Og så var det jo rent tilfældigheder, der spiller rolle. Okay. Kan du huske, hvordan det føles i kroppen, den flugt? Absolut. Altså, der er jo en... Jeg tror, det første ting, der melder sig, når du spørger mig det, så er det jo den uvidenhed, der breder sig. Den usikkerhed og den utryghed, der er der. Fordi nogle gange kan det også være, at man ikke er selv klar over, at man er ved at flygte. Fordi da jeg flygter første gang, der får jeg jo ikke at vide, at jeg skal flygte, da jeg er 11,5 år gammel. Vi skal ud og rejse. Og andet gang, det var så under nogle andre omstændigheder, fordi nu havde vi ligesom gennemlevet noget i 2 år, under nogle meget almindelige vilkår. Altså, vi havde hjem, vi boede bare i udlandet et andet sted. Men det faktum, at vi skulle så flygte op igennem Europa, var det en nødvendighed for ikke at skulle vende tilbage til hjemlandet. Så endnu en gang blev den ligesom åbnet op, det sår, og hvad skal man sige, åbenbare sig på en anden måde. Med den utryghed, der medfører sig, må sige. Vidste du godt, at du ville havne i Danmark? Overhovedet ikke. Meget kort, vi sad i 2 kupé på vejen op fra Øst-Berlin, og der sad et andet familie, som min mor havde stiftet bekendtskab med, i Øst-Berlin. Og de havde ikke penge til at komme videre. Hun tilbyder at dele alle de penge, hun havde med dem, og købe en billet. Og det ender med, det er, at de snakker om Sverige, og min mor siger, at vi vil gerne med, fordi vi aner ikke, hvad vi skal. Og i 2 kupéen, der sad de og snakker om, hvorvidt det skulle blive Danmark, fordi vi skulle jo, hvad skal man sige, 2 ture skulle gå igennem Danmark til Sverige. Da vi så ender i Korsør, hvor det er det første møde, vi har med den danske politi, der synes hun, at det blev imod, hvad skal man sige, modtaget ret fint. Og der vælger hun, altså hun vælger trygheden i virkeligheden. Hun tænker, det virker som, at der er trygt her. Jeg vil gerne blive her. Okay, så hun fornemmer ligesom på menneskerne, som hun møder, at det her er et dejligt sted at være. Lige præcis. Okay. Ja, det var sådan det første håndsindtryk. Ja. Hvornår fik du at vide, at I ikke skulle tilbage til Iran igen? Det vidste jeg jo, som at sige, hele tiden, fordi at det første gang, som vi flygter, der vidste jeg godt, at vi var ved at blive myndige til at blive børnesoldater. Eller vi skulle blive, hvad skal man sige, militær, indgå en militærtjeneste som 11-12-årig. Og der vidste jeg jo godt, at da vi skulle ud af landet, der krævede de en bestemt måde at komme ud af landet på der var en tidspunkt. Og der vidste vi jo godt, at nu tager vi ud, og så ser vi, hvad der sker. Men som de fleste flygtningehistorier også dokumenterer, meget ofte tænker man, at vi kommer tilbage. Og så viser det så, at der er et andet skæbne, der afventer en alt efter, hvor man befinder sig, og hvad der nu gør sig gældende i det valg, man nu har taget. Ikke? Mm. Er det egentlig noget, der stadig sidder i kroppen på dig? Absolut. Altså, det er jo, vi har haft ret mange samtaler om det her, om at det former jo ens liv fremadrettet. Altså, jeg er jo meget opmærksom, for eksempel, hvis jeg går i et rum, hvor der er en udgang, er der et kamera på, hvad er det for nogle mennesker, der kommer ind og modtager mig? Altså, de der ting, de bærer jo med mig. Jeg har talt med nogle mennesker, der har PTSD blandt andet, hvor der er nogle der samme elementer, der gør sig gældende på en eller anden måde, men det bliver mine venner på en eller anden måde, de her, hvad skal man sige, emotionelle side, som man har, eller de her psykiske tilstand, som man træder ind i, hvor man bemærker alt muligt forskellige ting og impulser. Okay. Det er bare en del af ens personlighed. Altså. Du har bare accepteret, at det er en del af dig nu? Ja, altså ja. Det er ikke noget, der generer mig, men jeg er bare lidt mere ekstra ops, hvis jeg går ud af døren et eller andet sted, eller hvis jeg kommer i et rum, så finder jeg ud af, hvor exiten er, hvad er det for nogle mennesker, der har, hvad holder for en bil udenfor, de der sådan gængse ting. Ej, er du ude fra Danmark? Ja. Så altså, hvad går din flugthistorie ud på? Min flugthistorie? Jamen altså, det er jo netop det, der har været udfordring i det her. Fordi når vi inviterer publikum ind, så inviterer vi dem ind i et interaktivt format, hvor vi gerne vil have, at de skal dele deres flugthistorier. Og vi ønsker jo egentlig, at den lille flugt, den personlige flugt, også kan have lov til at blive behandlet i samme rum. Fordi der er den der, altså når vi har snakket sammen, jeg har alle mulige små personlige historier i mit liv, hvor jeg har flygtet psykisk langt mere end fysisk. Men det er klart, over for den der krisehistorie, over for den der store flugt, så er vores små, altså man kan nærmest føle skyldfølelse, når man kommer fra så privilegeret en baggrund, ikke? Ja. Og så også skulle tale om det. Men her i dag og lige nu, der handler min personlige flugt om at jeg ikke magter at tage stilling, og jeg føler mig apatisk. Fordi jeg er et utroligt privilegeret individ, men jeg føler stadigvæk ikke, at det, jeg gør, mine handlinger, personlige handlinger kan gøre en skid forskel for nogen som helst, hvis jeg sådan skal være lidt firkantet, ikke? Men som jeg forstår det, så du er lidt inde på det her. Mm. Men som jeg forstår det, så i forestillingen, så sidestiller I de to former for flugt. Mm. Og tænk på, er det ikke grænseoverskridende? Især for dig, Aya, at skulle sidestille din flugthistorie, som handler om, at du flygter fra den virkelighed, hvor i flygtningekrisen er en realitet. Mm. At du sidestiller den med en, der rent faktisk har været nødt til at flygte fra sit hjemland og ikke er vendt tilbage og har det siddende som et traume i kroppen, der har ændret ham. Ja, jo, det kan man godt sige. Men jeg vil jo så også sige, jeg folder ikke min personlige flugt ud som sådan i mit telt. Det jeg gør, det er, at jeg skaber en... jeg skaber et slags fundament eller skabelon, hvor publikum kan få lov til at tale om det, de også flygter fra. Ligeså meget apatien her i dag, den man ikke har lyst til at kigge på i øjnene, eller det man ikke har lyst til at se i øjnene i dag, fordi man måske føler skyldfølelse over, at vi har det godt, og andre mennesker har det knap så godt. Fordi man føler skyldfølelse over, at man måske ikke føler, man gør nok, eller ikke føler, man kan gøre noget. Så på den måde, så er det jo ikke, det er jo ikke bare fordi, jeg siger, om jeg har haft det lidt dårligt i min barndom. Nu skal du høre her, det er også okay, at du har det dårligt. Det er ikke det. Det handler mere om at sige, jamen, kan vi måske gennem at provokere, måske gennem det mellemmenneskelige, altså det medmenneskelige at sige, jamen, det kan godt være, at du er helt vildt anderledes end mig. Det kan godt være, at du har haft en sindssygt tragisk historie. Men der er stadigvæk noget af den måde, vi forholder os til hverdagen på. Den måde, vi bærer små sår med os, som kan resonere i os, hvis vi graver et lag dybere. Ikke bare ser på overfladen. Om du kommer derfra, jamen, så er du meget anderledes end mig, og dit liv er meget anderledes, og du har haft nogle traumer, så er det synd for dig. Hvad hvis vi mødes med hinandens sår? Altså, hvad hvis vi tillader os at gøre os selv sårbare for hinanden og se, hvor meget vi måske ligner hinanden, men også, hvor vi i nuancerne under overfladen ikke ligner, men uden at det bliver en distanceret, en kløft imellem os, vores forskellige forhistorier. Mm. Mm. Den apati, som du taler om her, som er din flugt, det var den, du gav udtryk for lige i starten af interviewet. Det citat, du læste højt, hvor at du blandt andet siger, jeg er fucking ligeglad med flygtningekriser og flygtningepolitik. Og så videre. Og så videre. Ja. Og jeg tænker, Tin, bliver du ikke provokeret af at høre hende sige det her, og så samtidig vil lave en performanceforestilling sammen med dig, hvor hun sidestiller jeres de her to ting? På ingen måde, fordi jeg har det på samme vis. Du har det på samme måde? Jeg har det rigtigt på samme måde. Altså en af de ting, som vi så for et par år siden, det var det billede af det barn, der ligger nede ved en strand. Og det første, vi ser, det er en meget velretoucheret billede af et barn, der ligger sådan set med ryggen til, med tøj på det hele. For realiteterne er noget helt andet, hvis man læser det til og sætter sig ind i det. Men alligevel, fordi vi er så distanceret gennem det medie, og vi kigger det igennem, så har vi en vis armslængde til alle tragedierne. Og derfor synes jeg ikke, at jeg kan involvere mig dybest set ind i det. Dermed ikke sagt, at jeg har mod til at gå ned til den strand og hjælpe med at redde mennesker. Fordi det er en personlig beslutning, hvorvidt man vil gøre det. Men jeg kan jo inden for det medium, som jeg har forstand på, kan jeg jo bidrage med til i hvert fald kaste noget lys over det. Så det er egentlig ikke, hvad skal man sige, ideen med, eller det som udtalt, som du kommer med, det er på en måde provokerende på mig. Altså det er meget retsvisende ting. Fordi at det billede, du ser i det medium, som du nu læser, om det er vis online, eller hvad det er, når man ser det, en uge senere er det, hvad skal man sige, klemt, fordi nu er der noget andet, der tager over. Så er det danske valg, eller alt muligt andet, som vi nu til daglig bliver bombarderet med. Ikke? Så derfor har den et meget kort livet meget ofte. Og så handler det jo, men for mig handler det også om, jamen det må også godt provokere. Fordi for mig, synes jeg, alt kunst, der ikke provokerer, alt kunst, der ikke insisterer på at trykke der, hvor det måske kan gøre en lille bit smule, det synes jeg er uinteressant. Og vi prøver virkelig at provokere folk i forestillingen, men på en meget nænsom og interaktiv måde. Fordi jeg tror, det er den eneste måde, vi får sat nogle mere interessante debatter i gang. Der skal også måske, er det også vigtigt at sige, at bare fordi jeg har en personlig historie, som kan virke voldsomt for nogle mennesker, fordi at de har et andet personlig beretning, men alle mennesker ligger jo inde med et eller andet form for fortælling, som er voldsom for dem og deres psyke og deres historie. Så jeg tror, der er mange paralleller mennesker imellem på tværs over historier og fortællinger og oplevelser. Ja. Ja. Du talte lige før om to telte. Du sagde, når folk kommer ind i mit telt. Ja. Ja, så, og det tænker jeg, det må du godt lige forklare. Der har jo noget med scenografien at gøre, som faktisk også er ret interessant. Prøv at fortælle om det. Jamen, vi slår to telte op, som er to militærtelte, som er den samme type, som blev slået op i de her akut asylmodtagerlejre i henholdsvis Vordingborg og Åbenrå, hvor man ligesom afventede den her kæmpe store flygtningestrøm, som politikerne mente var på vej. Og det kunne vi selvfølgelig også se på kamera i TV-avisen, at der var mennesker, der gik på vores landevej. Men det akutte antal, man frygtede, blev aldrig så stort. Så de her lejre kom faktisk aldrig nogensinde i brug. Og derfor tænkte vi, at det var en ret interessant ramme at lave den her interaktionsperformance i omkring den her tematik, fordi jeg synes, at det står som et meget godt eksempel på noget af den moralske panik, der knytter sig til det, vi frygter, vi ikke kan se. Og hvordan fungerer det så? Jamen, man kommer mod teltene. De ligger et meget naturskønt sted, vil jeg godt tillade mig at sige i hvert fald. Jo, det kommer til at ligge i Gudhjem. Og i Helsingør ved stranden. Så man kommer imod teltet, og så bliver man modtaget af vores forestillingsleder, som så udstyrer vores publikum med nogle in-ears, så vi kan skabe den her interaktive lydinstallation inde i ørerne, fordi der er grænser for, hvor meget akustik der er i teltet. Så folk får simpelthen lov til at rende rundt med de her in-ears, og så får de lov til at komme ind hos henholdsvis mig i mit telt, og hos Tim i sit telt. Og så er det jo i virkeligheden en collage af vores forskellige historier, man ligesom får lov til at opleve, og i allerhøjeste grad også får lov til at dele sine egne refleksioner. Altså, hvornår præcis, og hvor præcis, kan man opleve den her performance? Jamen, man kan opleve den, at den har premiere, verdenspremiere, den 28. juli i Gudhjem på Bornholm under Contact Zones Festival. Så Contact Zones Festival, søg den, så kan man finde billetter der, hvis man er på Bornholm. Og hvis man gerne vil lidt tættere på hjem, så er i Helsingør under Passage Festivalen, og det er fra den 1. til den 3. august. Skide godt. Tusind tak, fordi I kom, I to. Vi skal tilbage til dig, Rasmus, fordi jeg har lovet, at vi skal nå at høre et punk-nummer fra det band. Så jeg ved ikke, om du kan... kan du give plads med tin, måske? Ja. Smider det lige væk. Ja, tak. Ja. Og hvad er det for et band? Det var... Det er det band, der hedder Daglig Kamp. Okay. Men ved du hvad? Er du klar? Jeg skal lige se, om der er hul igennem. Der var den. Er du klar? Ja. Okay, det kommer her. Til lægen, der er noget galt, for du føler, at du bliver kvalt. Du er hypokonder, det er adfatere. Der er travlt i biksen, og hun gider ikke mere. Det er en lorte dag, du kan ikke slappe af, for det kribler i din hals, og det prikker i din hånd, mens dit åndedræt bliver kort, og dit hjerte hammer hårdt. Så du taler til dig selv, prøver på at slå det hen, men det hele trænger ind i dit hypokonder sind. Du er hypokonder, og i dag er det alvorligt, så du sætter cyklen for at gå på apoteket, stiller dig i kø, skide bange for at dø. Du er hypokonder, det er svært for dig at skjule, så de lukker lunden og vil ikke give dig noget. Du bliver desperat, når din psyke er så sart. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK. 24/7. Sommer. Du lytter til et sommerklip. Sommer. I den her time, der står den på rimkvist. Det var noget, vi genstartede i mandags. Vi kørte i efteråret 17, og så har der simpelthen været så massiv efterspørgsel fra nogen, jeg kender, om at vi skulle gøre det igen, og det vil jeg selvfølgelig mægtig gerne. Rimquiz handler om, at man skal gætte rimene i nyere dansksproget musik. Altså, hvordan står det egentlig til med den danske sangtekstskrivning i øjeblikket? Så det går simpelthen ud på, at jeg har nogle gæster, der er vant til at arbejde med sproget i studiet. Jeg spiller en linje fra en sang, og så stopper jeg sangen, og så skal mine to gæster prøve at gætte, hvad er rimordet. Og jo mere af sætningen, de kan gætte, jo større point får de. Jeg vil sige med sammen, det er ikke en nem quiz. Det er det ikke, men om ikke andet, så får vi i hvert fald hørt noget nyere dansksproget musik, som vi måske ikke har fået hørt, og vi kan også bare blive klogere på, hvor fantasifulde mine gæster er eller ikke er. Og lad mig da bare springe ud i det. Peter Adolfsen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Peter, han er forfatter. Du har været gæst her i programmet et par gange. Sidst var det med, jeg kan ikke huske. Ja, det var det måske. Det var den sidste, en bog, du havde skrevet. En omvendt autofiktion, der handler om alt det, du ikke kan huske. og før det var det den der, knæbe-rynke-syn. Ja, rynke-knæbe-syn. Rynke-knæbe-syn, ja. Og så var der også papegøjernes Bangkok. Det er rigtigt. Så du er faktisk næsten stamgæst her i programmet. Velkommen til. Vi er glade for, at du vil være med. Tak skal du have. Og så har jeg også besøg af... Ja, hvad skal jeg kalde dig, Torbjørn? Skal jeg kalde dig ham den lange? Eller vil du hellere hedde Torbjørn Bæk Rossen? Det må du selv om. Ja. Nogen vil måske kunne huske, hvis man har set tilbage, så de her MC Fight Nights, hvor man battler som rapper, hvor du har været med. Ja, det var en ting, hvor vi voksede op på, og det gjorde jo så også, at vi fik behov for en masse overskudsrim, fordi når man freestyler og improviserer, så skal man hele tiden finde på det næste rim, uanset om man har det eller ej, og det skal helst være originalt. Så på den måde, så har vi virkelig rimnørklet i mange år. Ja, så du er vant til at rime. Peter, jeg er ikke sikker på dig. Hvor meget rimer du? Jeg har rimet tidligere i 2000, hvornår det var, 9. Lavede jeg en bog, der hed Katalonien, sammen med en, der hedder Ejler Nyhavn, hvor der var en masse rimede digte i. Men jeg vil ikke kalde det spidskompetencen. Mm-hmm. Men hvad tænker du sådan udenbart om dine chancer for at gøre det godt? De er til stede. Ja. men det er så fint. Noget, jeg også altid spørger om, Peter, nu kommer du jo for litteraturens verden. Mm. Det her med at rime, mm-hmm. for eksempel når man skriver digte og sådan noget, hvor ligger det sådan på i hierarkiet? Altså, jeg vil tro, at det ligger temmelig lavt, mens stjernen er stigende. Okay. Altså, det var måske mere i forrige århundrede, sådan under modernismen, sådan noget Klaus Riffbjerg og sådan noget, der var det meget gammeldags at gøre det. Men det er på vej tilbage. Ja. Nu er det ikke så uleset, som det måske var engang. Og Torbjørn, sådan, når du sådan tænker på rim, kan du prøve at sige, hvornår tænker du noget af et godt rim? Jamen altså, et godt rim kan være mange ting. Det er nok vigtigt at sige, at et rim aldrig er det vigtigste. Hvis rimet er det vigtigste, så bliver teksten som regel noget lort. Men hvis man har overskud til at kunne rime, måske i flere stavelser originalt, altså vi har hørt hjertesmerte, tand, mand rim før, men hvis man så siger verdensborger, hjertesover, så bliver det lidt mere interessant. Det er der nogen, der har gjort før, så hvis man kan... Ligesom et originalt rim, der passer godt ind i konteksten, fordi man kan også stå med to rim og tænke, det rimer perfekt i rigtig mange stavelser, men så passer det bare ikke i sangen. Mm. Så hvis der er en anden form for semantisk sammenhæng også, hvor man føler, okay, det her det rim, det passer lige ind i det her nummer, så synes jeg, det er et godt rim. Men nu får vi at se, hvordan det står til ude blandt de danske sangskriver i øjeblikket. Jeg starter med noget meget moderne, Peter. Ja, det er så moderne, at jeg har sagt hans navn forkert i flere år, men nu har jeg fundet ud af, at han hedder Artie Artit. Og det er et nummer, der hedder Jogging Set, og det er sprit nyt, og jeg har forhørt mig hos jer, at I har ikke hørt det her nummer. Og det sværger I ved, I ikke har. Så når I er klar, så synes jeg bare, at vi sætter sangen på. Og så stopper vi som sagt undervejs, og så skal I gætte løs. Kom. Har sikkert hærdet lever og nogle sorte lunger. Har sikkert hærdet lever og nogle sorte lunger. Jamen, Peter. Altså, min første indskydelse var lorteunger. Ja. Ja. Mm. Ja. Sorte lunger, lorteunger. Så siger jeg, at han siger et eller andet med tror på mig. Tror på mig. Det var godt rim. Jamen, lad os prøve at høre, hvad... Hvordan det rigtigt lyder. Så længe jeg fucking lever, jagter store summer. Igen, der er vi ude i det her med sorte lunger, store summer. Mm. Ja, det er vel færdigt, det er vel godt. Jamen, det er skide godt. Der er fire stavelser, at de er der alle sammen, ikke? Ja, og de er sådan lidt skæve, men de samtidig rammer. Præcis, og hvis det så lige er det, han vil sige, så synes jeg også, det er fedt, de er lidt skæve. Jeg synes også, det er en interessant ting, at nogle gange, at... Via hvordan man snakker, så kan man få ting til at rime. Ja. Via forskellige accenter. Min makker jo Michael Jøden, han fik engang til et freestyle arrangement, så fik han fucking boss til at rime perfekt i flere stavelser på laksefarvet, på grund af den måde, han snakker. Hvis man kender ham, så var han videre, og sådan, hey Michael Jøden, jeg er fra Aarhus, ikke? Så sagde han sådan, Michael Jøden er en fucking boss. Og den der kjole, den er laksefarvet. Og så rimte det lige pludselig på grund af den måde, han snakker. Sådan noget, det synes jeg, det er for fedt. Mm. Men her der lige før, der er point til Artie Artie her. Med, det er et godt rim. Men han får ikke point nu. Det skal være lidt bedre. Men det er godt rim. Det er godkendt. Ej, jeg synes også, tror på mig i hvert fald. Ja. Ja, der var også et godt dobbeltrim derover, så det hele er bare startet. Alle er glade. Lad os prøve at fortsætte. Og jeg kan mærke musikken, bror, den gror på dig. Ja, Torbjørn, du må heller ligge for land. Ja, jeg kan mærke musikken, bror, den gror på dig. Hvad vil han sige? Jeg har næsten lyst til at sige, at han siger noget med tror på mig nu, men det ved jeg ikke. Træder på dem som en bordskåner, jeg ved det. Jeg tror ikke, jeg kan regne ud, hvad den unge er. Men ja, det prøver jeg at sige. Bordskåner? Ja. Det er man kan lade et frisk ud, det må du meget gerne. Selvom det ikke er et ord, sikkert han får svært ved at passe ind i sangen, men hygmåner. Hygmåner? Ja. Prøv at sige det i en sammenhæng eller en sætning. Ja. Altså, det er ikke, når man på en eller anden led sidder ude under åben himmel om natten, så kigger man op på hygmåner. Ah. Ja, ja. Det vil sige skaldede mænd. lad os prøve at høre, hvad Artie Artie, han rimer her. Dig og mig var rimet, faktisk. Mm. Det var måske det mest forudsigelige rim, man kunne komme med, var det ikke det? Og han rimede så også videre på tror på mig. Gjorde han ikke? Jo, den gror på dig, sæt aldrig ord på mig. Så det er længere end dig og mig. Det er jo dejligt. Men lad os prøve at fortsætte. Der er stadig ikke point på tavlen. Har en fod i begge lejre. Ja, han siger det. Han siger jo ikke lejre. Han siger, han har en fod i begge lejre. Ja, det er sådan noget med udskejer på en eller anden led. Udskejer? Lægger udskejer eller sådan. Ja, det er et godt bud. Jeg tænker måske, han siger noget med skejser. Jeg ved det ikke. Lejer, skejser. Lad os prøve at høre. Præcis som vi plejer. Præcis som vi plejer. Har en fod i begge lejer. Præcis som vi plejer. Hvad siger til de to sidste rim her? Altså, det er jo ikke, det er ikke noget originalt rim. Men det synes jeg heller ikke nødvendigvis gør noget, hvis det passer ind i det, han gerne vil sige, og nu skal jeg høre det i længere kontekst. Jeg kender ikke nummeret, men jeg synes egentlig, at han plejer at være rigtig dygtig. Mm. Og jeg synes, de første par rim, vi hørte, var rigtig gode, så det er også vigtigt, at det ikke kommer til at styre det hele. Jeg synes, at den unge Artie gør det fremragende. Lad os prøve at fortsætte. Forbruger man går i skole, men han tager sig sin Leica. Ja. tror, det er... jeg kan ikke lade være med at tænke på cykelrytteren Rafał Majka. Ja, han kører skiven i øjeblikket. Rafał Majka. Om så gætter jeg på, han siger noget med at puffe det der lala, som på Jamaica. Jamaica? Ja. Nå, mine damer og herrer. Skal vi prøve at høre? Han rimer faktisk slet ikke. Nej. Men det er Nokia. Nokia, Nokia. Kan vi, jeg prøver lige, kan vi prøve at høre de to sætninger igen, Sanne? Det er vores producer, jeg taler til. Det kan være, at han ikke rimer på indeslaget, men at den... Lad os lige prøve at høre den igen. Præcis som vi plejer. For prøv man går i skole, mens han tager sig af sin like. Og alle de fucking klokklomte bøller, de nok kan vi have løbet. Ja, han rimer faktisk Nokia på knokler. Så han rimer bare ikke videre på det. Han har to der. Okay, så han gør det i den samme linje der. Ja, lidt. Og det er igen det der med at udtale, han siger knokler. Nokia. Præcis. Ja, ja. Man kan jo godt blive, kan man blive taget i, hvor man siger, sådan snakker du ikke normalt. Altså, du ved, at man nogle gange også laver sin skruer op og ned for sin dialekt, altså netop det, på grund af rimene. Altså, det er der, hvor jeg synes, at som man hører, det bliver lidt søgt. Hvis man... Der er nogle ting, man kun kan sige på jysk. Så hvis der er en københavnsk rapper, der trækker et E fra et sted, hvor han altid, når han snakkede, ville sætte det på, så synes jeg, det lyder mindre fedt. Men der er jo mange dygtige rapper, som også laver deres stemme lidt om, når de rapper, for underholdningens skyld. Underholdningens skyld. Og det er jo derfor vi er her. Det er jo for underholdningens skyld, os alle sammen. Så det er vi alle sammen skyldige i. Lad os prøve at fortsætte. Vi er løver i savannen, jagter bytter, jagter skejser. Ved du hvad, Sanne, vi skal lige have en linje til. Det er svært, det her. Vi løber i savannen, jagter bytter, jagter skejs og holder mit tempo, mens deres hold laver selvmål. Så det er, mens deres hold laver selvmål. Så rimer han måske. Det kan være en krydsrimer, og så siger noget med først noget med at holde cipher, og så rimer selvmål på intro. Men det ved jeg. Selvmål på intro? Jamen, det rimer slet ikke, men sådan, på den måde, som han siger det, og han kører sit flow, selvmål, intro, eller sådan, på en eller anden måde, det er ikke altid, fordi du ikke, når man laver musik, så er det jo ikke så vigtigt, at det rimer ifølge en eller anden ordbog, når man kigger på det øre. Det er i virkeligheden bare sådan, for at lægge et tryk og ligesom lege med det. Så nogle gange, så kan man godt være sådan, okay, men her der behøves jeg slet ikke at rime, eller her der skal det bare rime halvt, fordi det er jeg egentlig ligeglad med, og det gør unge artigt nogle gange, har jeg mærket det. Hvad var rimorden igen? Jamen, det er godt, du siger det. Mens deres hold laver selvmål. Selvmål. Måske noget med helskål, eller altså sådan noget med altså at drikke. Lad os prøve her. Mens deres hold laver selvmål, igen, ligesom Mekko, 5-5 slet ikke tæt på stop. Hørte det? Holder mit tempo, mens deres hold laver selvmål igen, ligesom Eko 5-5 slet ikke tæt på. Du er nikker? Ja. Yeah. Den er meget god, ikke selvmål tæt på. Ja. Det er tæt på. Jamen altså... Altså det er også fordi på dansk, der har vi simpelthen så mange vokallyde, at ting, altså kat og hat rimer, men de er i virkeligheden enormt sjældne, de der fuldstændig lige på rim. Ja. Så de, og de skæve rim er i virkeligheden også sjovere. Ja. Så tæt på at selvmål, jeg synes, det rimer fint. Men jeg bliver nødt til at hoppe videre til en ny sang. Fordi nu omkvædet, der bliver det bliver meget... Det bliver ikke sjovt at gætte. Nej, han rimer på hele vejen igennem. Så det er ikke så sjovt. Men der er ingen point endnu. Men mindre kan også gøre det. Ved du, nu tager vi noget mere traditionelt sangskrivning. Altså noget... Helt klassisk sangskrivning. Claus Hempler, vi havde også fat i ham i sidste uge. I en alder af 49 år, så har han jo sprunget ud som sangskriver på dansk. En meget, meget rost plade. Skamros, faktisk. Og han har fundet ud af, at han faktisk godt kan skrive danske tekster, han har sunget på engelsk. Så det er altså en dansk sangskriver, synger på dansk for første gang. Han er 49 år. Det synes jeg bare, man skal med, så man ved nogenlunde, hvad for nogle ord han lært sig. Så lad os prøve, og det er en lang sang. Den hedder Vejen Frem. Jeg har døset hen uden for radaren. Jeg har solgt ud af arvesølvet til en rimelig pris. Jeg har døset hen uden for radaren. Jeg har solgt ud af arvestykket til en rimelig pris. Ja, Torbjørn, hvad tænker du? Jeg har søgt ud af... Prøv lige at sige sætningen igen. Det vil jeg meget gerne. Tak. Jeg har døstet hen uden for radaren. Jeg har solgt ud af arvestykket til en rimelig pris. Ja, der er blevet sagt alle de ting, der skal siges, måske. Det kan godt være, han er mere traditionel. Pris siges. Ja. Jeg gætter på noget med rimelig pris, grinegris. En grinegris, ja. Lad os prøve at høre, hvad... lad os prøve at høre, hvad det rigtige bud er. Jeg havde støbt kuglerne til et comeback, men lige for nu er alle planer lagt på is. Okay. Rimelig pris lagt på is. Mm. Ja. Altså. Ja, pris is. Det kan være, vi kan få nogle pointer med gang. Men jeg synes også, at grinende gris var bedre. Ja, det er helt sikkert. På rimet, men han har nogle gode billeder i sin sang. Ja. De ligger altså ikke i rimene på den måde, men sådan mellem. Ja. Jo, det er jo også nogle andre kvaliteter, han netop søger, ikke? Jo, ja, altså, præcis. Det ville jo nok afspore hans sang fuldstændig, hvis han skulle bevæge sig hen til grinende gris. Ikke? Ja, det er slet ikke sikkert, at grinende grisen var med i den følelse, han havde, da han sad med det her nummer. Ej, det tror jeg faktisk ikke. Nej. Men vi kan allerede nu godt sige, at det er sådan mere konventionel sangskrivning end artigt. Pris, is. Yes. Lad os tage en linje til. Og der er ingenting på tapetet, andet end fortsat at være omgængelig, punktlig og præcis. Ja, han fortsætter i samme spor med IS. Og der er ingenting på tapetet andet end fortsat at være omgængelig, punktlig og præcis. Så tror jeg, han siger noget med noget at bevise. Mm. Og jeg tænker noget med, at han... Altså, han taler om det der med sådan... At han er ikke klog, og han er heller ikke vis, at ordet vis. Altså bevis og bare vis, som ja. I som to. Det er to stærke bud. Nu synes jeg virkelig opper gamet her. Lad os prøve at høre. For det er for sent at gøre som Jim Morrison, lige efter L.A. Woman i et badekar i Paris. Ja, han gik en anden vej end, han tog simpelthen en tur til Paris. Og det som Jim Morrison han gjorde et badekar, hvis man ikke ved det, der var han døde simpelthen i badekar i Paris, 27 år gammel. Og Claus Hempel er jo 49. Så den der klub 27, den er også den løber også kørt for Claus. Det er ikke verdens gladeste mand, der synger her, vil jeg lige indskyde. Men det var altså for sent at gøre, ligesom Jim Morrison lige efter L.A. Woman i et badekar i Paris. Vi hopper ned til vers 2. Skal vi lige have en... sat den derind. Og hvis I er klar, så... Ja, hvis I er klar, så fortsætter vi. Jeg er stadig rundtosset og klatteret, men lige så længselsfuld efter endnu en tur i din karusel. Okay. Jeg er stadig rundtosset og klatteret, men lige så længselsfuld efter endnu en tur i din karusel. Noget med, når dagen går på held. Dagen går på held. Og jeg gætter på ordet karamel. Og karamel. Dagen går på held og karamel. Lad os prøve at høre. Jeg husker alt fra den gang vi gjorde det der, du ved. Men vi gør ikke den slags længere, nej, gør vi ved. Hvad siger I? Jamen altså, når jeg kommer hjem og skal fortælle min kone, hvor mange point jeg fik, så lyver. Ej, jeg starter med at sige, at det er en svær quiz. Okay. Det er jo ikke til at være inde i Claus Hemlers hoved. Altså, selve rimemæssigt er det vel fint nok, ikke? Altså, jeg er stadig rundt og så klatret, men lige så længselsfuldt efter endnu en tur din karusel. Jeg husker alt fra den gang, vi gjorde det der, du ved, men vi gør ikke den slags længere. Nej, gør vi vel. Hvad siger du, Peter, som poet? Jeg synes, det er fint nok. Altså, det er helt klart okay. Jeg tænker, at nej, gør vi vel. Altså, den lugter en lille smule af nødrim, fordi at det bidrager ikke så meget til betydningen og til fremdriften i, hvad der tales om. Det er jeg enig i. Altså, han er ikke god til at rime, synes jeg. Jeg synes, det er meget simpelt rim, men jeg tror heller ikke nødvendigvis, at han har brug for så mange rim. Det er ikke hans prioritet. Han laver nogle gode billeder og metaforer, har gang i sådan en eller anden C.V. Jørgensen light ting med sin stemme, som jeg godt kan lide. Men altså, rimen er jo sådan nogle ord, man kan finde i en rimordbog. Mm. Alle sammen. Altså, det er gode sangtekster, men det er ikke på grund af rimene. Nej, lige præcis. Okay. Vi tager lige lidt mere. Nu er vi i gang. Jeg tror også, det her, vi skal have point, hvis der er. Er der også mulighed for gnags, tror jeg? Der kommer en her. I skal nok få point. Jeg lover, at I går ikke hjem helt uden point. Men lad os lige tage lidt mere af Claus Hemler. Den gang man lagde vægt på at have de spidseste sko i byen, altid seneste splint og ny model. Dengang man lagde vægt på at have de spidseste sko i byen, altid seneste splinter nye model. Altså, hvis jeg skal prøve at gætte på, hvad han faktisk rimer på. Jamen, det er jo det går ud på, Peter. Ja, okay. Nå, det... jeg troede, jeg skulle finde noget sjovt. Ja, det må du også godt. Men jeg tror, han rimer på det selv. Altså... Ja. Ja, det er et godt bud. Jeg leger også med tanken, men det er for kedeligt, hvis jeg siger det samme, så jeg prøver at sige hotel. Hotel? Ja. Model, hotel, model, selv. Yes. Så gør det selv for mig selv. Eller? Ja. Så skal I høre, hvad Hemleren har på hjertet. Og høre power, corruption and lies på drengeværelset i provinsen på mindst 130 decibel. Jeg troede lige, den kom der. På mit hotel. Ja, det er rigtigt. Ja. For mig selv kunne han også have sunget. Ja. Men decibel. Altså, der kan man jo nemlig tale om, at han er dybest set fejludtaler ordet, ikke? Fordi det udtales jo en decibel. Ja. Og det ville jo være, der er forkert tryk og sådan noget. Så han udtalte decibel. Ja. Men det går fint. Altså, ja, men han ligger jo det der tryk hele vejen, som en del af hans teknik i sangen. Ja. Men ja, men... Det virker faktisk, det er nok det bedste rim, han har fyret af til nu. Model og decibel, ja. Men ja, decibel, det er du ret. Power, corruption and lies, det er New Order, så vidt jeg husker det, ikke det? Nå, jeg kigger på dig, Peter, hvor du skulle vide det. Jamen, jeg var fraværende i 90'erne. ved du hvad, nu synes jeg, at vi gør det her færdigt. Vi tager vers 3. Claus Hemler. Jeg vil også sige, I kan godt få point i den her. Nu er vi nået til vers 3. Yes. Lige indtil tingene igen går helvede til, er jeg fuldstændig færdig med at være pessimist. Lige indtil tingene igen går helvede til, er jeg fuldstændig færdig med at være pessimist. Det er meget sjovt, fordi i sidste uge, der havde vi Nick & Jay, hvor han sang, jeg er optimist, jeg ved, at det bliver godt til sidst. Men her siger han så, lige indtil tingene igen går af helvedes til. Altså, han er omvendt. Han er en omvendt Nick. Glasset er halvt fyldt. Ja, han er en Kim. Eller halvt tom. Nej, det passer ikke. En Kim. Det er også lige meget det, jeg prøver. Peter? Mit gæt er ordet gnist. Gnist? Ja, jeg tænker, han siger noget med trist. Pessimist, trist. Ja. Pessimist, genist. Lad os prøve at høre. Når man har mistet sin gnist. Ja, hey, der skal plads til forandring, baby, så længe tingene forbliver stort set, ligesom sidst. Jeg synes, I går om, at I er tæt på nu. I sværmer om et point her. Og jeg sagde det jo faktisk optimist godt til sidst, men Nick og Jay, jeg dummede mig faktisk. Nej, jeg ved næsten give ingen point til gæsten. Nej, men... Jamen, der er mere tilbage. I kan godt. Nu kommer den. Stadig tredje vers. I den her nat, hvor alting flimrer, og månen sejler rundt som en bedøvet svensk turist. Kan du... Ja, den her nat, hvor alting flimrer, og månen sejler rundt som en bedøvet svensk turist. Han har brugt ordet sidst. Pessimist, sidst, turist. Så gætter jeg på ordet optimist. Og så gætter jeg på trist igen. Nu må det komme. Ja, lad os prøve at høre. Kan du se mig vakle med hentet håret i vinden, men det er overvejende fuldstændig bevidst. Kan du se mig vakle med hentehåret i vinden, men det er overvejende fuldstændig bevidst. Turist bevidst. Er vi ikke ude i et øjerim eller noget lignende der? Altså, E og I-lyden er jo ikke helt ens, men det tryk, han laver op til, er sådan, det giver den samme effekt, synes jeg. Mm. Hvis vi kigger på det som et billede, Peter. Ja, den her nat, hvor alting flimrer, månen sejler rundt som en bedøvet svensk turist, kan du se mig vakle med hentehåret i vinden, men det er overvejende fuldstændig bevidst. Det er da udmærket. Ja. Altså. Ja. Det er jo sådan et, hvad skal vi sige, en sang, der handler om at blive gammel med stil. Ja. Og der er det ikke noget, I skal gætte, men I kan bare lige få lov til at høre sidste linje i det her vers, fordi han har et rim mere på samme endelse. Se mig dybt i øjnene, tjek min puls som et kardiogram, inden du antænder endnu en gnist. Der var en gnist. Der var en gnist, men den var længere henne. Der er faktisk et vers til, men nu synes jeg, vi lægger Claus Hempler på hylden. Det var altså vejen frem. Det er nummer, der faktisk er 7 minutter langt. Så hvis man godt kan lide lange sange, så er det jo et sted at finde en. Jeg kan bare lige sige, at vi er i gang med rimquizzen. Jeg besøger Peter Adolfsen. Han er forfatter og digter. Og så har jeg også besøg af Torbjørn Bæk Rossen, også kendt som ham, den lange. Og du rapper. Yes. Yes, sådan. Så er det på plads. Er I friske på en til? Lad os gøre det. Okay. Jamen, okay. Lad os tage nogen, der hedder Based Boys. Er det, siger det der noget? Intet. Okay. Jeg ved på færd, de findes. Ja, men det gør de, det kan jeg love dig for. Og lad os da bare prøve at høre dem. Jeg har kigget alt for lidt, og du har kigget alt for meget, oh, oh. Jeg har kigget alt for lidt, og du har kigget alt for meget. Noget med plejet. Plejet? Ja, han siger, der er meget åå. Så tror jeg, han siger noget med plejet, og så åå igen på den samme måde. Jeg tror, Rimod måske er lejet. Lejet. Lad os prøve. Det har du ikke tid til, så du sagde, det var lige meget, ja, ja. Altså, der vil jeg sige, at rime på det samme ord, det synes jeg er for slapt. Altså, så kan man jo blive ved, jo. Hvad tænker du, Torbjørn? Jamen, altså, det kan jo det kan være mere en overraskelse, end hvis man rimer på et klichéord, så det kommer ind på, hvad man forventer. Der er nogle dygtige rappere, som nogle gange er gode til sådan lige at stoppe op og lade helt være med at rime, eller tage det et andet sted hen, for at man ikke skal tage det for givet, eller måske fordi, at lige der, så de to ord, han havde brug for at slutte sætningen af, de rimede bare ikke. Men jeg tror ikke, det er sprogligt vanvittigt, det vi skal ud i nu, men jeg glæder mig til resten. Jeg har kigget alt for lidt, du har kigget alt for meget. Det har du ikke tid til, så du sagde, det var lige meget. Og det er faktisk ikke med lidenhed, at jeg giver point, men jeg har faktisk haft den regel tidligere, at hvis man er så slap, altså at rime på det samme ord, så får deltagerne faktisk point. Så I får faktisk et point okay. Og det er, I skal ikke tro, at det er med lidenhed. Det er faktisk reglerne. All right. lad os tage næste linje. Baby, vi kunne tage herfra. Ja. Jeg vil være sammen med dig. Ja. Sådan dig, bare sammentrukket dig. Ja. Ja. Siger Peter. Jeg tænker... Nej. Har du en tanke på en sætning? Jamen altså, hvor han på en eller anden... Eller måske er det virkelig en snart. Altså, snart. Altså, vi stikker af ret snart. Eller sådan noget. Baby, vi kunne tage herfra. Okay, lad os prøve at høre. Baby, vi kunne tage herfra, eller ligger doven hos mig. Han lavede den så med mig i stedet. Ja. Jeg synes faktisk, at Torbjørn skal have et halvt point for den der. For du rammer godt nok ikke ordet, men du tankegangen var fuldstændig rigtig. Så du får altså lige en halv på den. Ja. Så i tilfælde af pointlighed, så vinder du. Ja, lad os tage næste. Giv mig nu et ekstra skud. Jeg kan lide den måde, du ser sexet ud. Men faktisk har jeg lyst til at lave det om, fordi jeg tror ikke, de rimler så avanceret. Men det er mit ud. Ja. Jamen, jeg vil egentlig også på det ud, men det jeg tænkte på noget med at flyve ud. Ja. Så flyve ud og ser sexet ud. Ja. Okay. Det er en vanvittig optimisme her. Ja. Det er helt anderledes end Hempler. Du minder mig om mig, for du ser også godt ud. Ja. Det synger Claus Hempler altså ikke om. Nej. Det er da helt vildt. Der er mere hentehår. Ja, der er mere. For du minder mig om mig, for du ser også godt ud. I får jo faktisk begge to et point. For selvom I havde nogle andre, så havde I jo ud som rimordet. Så der er point til begge to her. Ja, okay, lad os bare tage den næste. Ja, det er svært at høre. Han siger, får du varmer noget inde i mig? Du varmer noget inde i mig, du må ikke sige nej, jeg tror jeg. Eller... Vil du med op i sengen og lege, jeg? Ja, det er godt. Det er rigtig godt, det her. Jeg kan virkelig ikke sige nej, så hvorfor vil du? Der fik du point, Anja. Ja, der er point. Det er som om, det er din musik, det her, eller hvad? Jeg havde regnet ham ud. Hvis de havde gået på min... Hvis de havde på et tidspunkt undervist jeg på sådan nogle rap-kurser og sådan noget. Hvis det havde nogle af mine elever, så tror jeg, at jeg har bedt dem om at lave det om. Men det kan jeg ikke altid regne ud, fordi så går der 14 dage, og så hitter det. Ja. Det er det, man finder ud af med årene der. Lad os bare prøve at høre omkvædet. Jeg skal lige... Sanne, jeg løber lige igennem, for jeg er lidt tvivl om, der overhovedet noget rim her. Ja, det er... Ej, ved du, vi hører det bare. I skal ikke gennem. Så hvorfor vil du ikke? Baby, vi kunne hygge os lidt. Baby, vi kunne hygge os lidt. Hvorfor vil du ikke? Baby, vi kunne hygge os lidt. Og det siger ikke så lidt. Ja, for... Ja. Der var jo faktisk et rim igen på det samme ord, ikke? Mm. Hvorfor vil du ikke, baby, vi kunne hygge os lidt? Baby, vi kunne hygge os lidt. Så hvorfor vil du ikke, baby, vi kunne hygge os lidt? Og det siger ikke så lidt. Ja, det rimer også ikke og lidt. Ja, det er rigtigt. Ja. Okay. Ja. Skal vi tage en, Mads? Vi kører. Okay. Det var svært at mærke varmen fra dig. Det var svært at mærke varmen fra dig. Han rimer sådan, de rimer dig på mig igen. Du tænder noget ind i mig, eller et eller andet. Det kører i ring, tror jeg. Jeg gætter på, det noget med, du er svær at greje. Du er svær at greje. Ja, lad os prøve at høre. Igen. Altså, der er point, men altså, det er også... Det er godt nok billigt. Ja, det er faktisk, men altså... Point er point. For det var svært at mærke varmen for dig, for solen skinner altid på mig. Så hvor får du den selvtillid fra, Peter? Tænker du ikke nogen gang det? Jamen altså... Ja, det ved jeg jo ikke, fordi jeg kan jo slet ikke op mønstre sammen. Altså, jeg identificerer mig mere med Claus Hemplers hændehår. Og jeg synes, det er vildt. Nå, men mig om det. Lad os fortsætte. Du satte mig på en pedestal. Nå, der kom der et vildt ord her, i forhold til resten af teksten. Du ser mig på en pedestal. Jeg gætter på vild og gal. Vild og gal? Mm-hmm. Så gætter jeg på helt normalt. Ja. Det er to gode bud, men lad os prøve at høre. Jeg satte dig på hold og ringede ikke tilbage. Du ser mig på en pedestal, jeg satte dig på hold og ringede ikke tilbage. Der synes jeg, der er nu ved... Der var det. Er det ikke det bedste, eller hvad? Og det var godt. Men man bliver i tvivl om det med vilje. ja, men altså, ret skal være ret. Det er sådan, de siger. Ja, det må vi jo tage... Ja, det er du ret i. Lad os tage næste. Du vil have et barn og sætle. Altså det engelske ord, sætle. Eller for danske version er at sætle. Så siger han, du vil have det med mig, for jeg er den bedste. Okay. Ja. Den bedste. Ja, det er også sådan, altså, han har jo selvtilliden i orden, så det med... Han har det for fedt over sig selv. Ja. Noget med helte. Ja. Jeg spørger. Jeg vil have et barn og sætte det. Jeg vil bare videre til den næste. Ja. Går den, tror jeg. Jamen, altså, hvis det er, det er jo den situation, han beskriver. Det er sådan, at hun vil have et barn og sætte, han vil bare videre til den næste. Det gør jo meget god mening i sammenhængen, som hans scorereplik. Og det er jo fint. Sådan noget musik skal der også være masser af. Nu er vi måske ikke sådan nogen, der går alt for meget på diskoteker i den situation lige nu. Men derfor er det jo stadig fedt, der er noget musik til det. Ja. Men i forhold til din rap-skole, hvis man kom med et rim, der hedder... Du vil have et barn og sætte, jeg vil videre til den næste. Jeg synes, det er meget bedre... Jeg synes, det som rim, at det er måske en lidt klodset sætning, men som rim er det meget bedre at rime sætte på næste, end det havde været at rime det på bedste, fordi det står på side 1 i rimordbogen, og det er der en milliard mennesker, der har gjort før. Så det gør ikke så meget for mig rimmæssigt, i hvert fald. Nej, det er udmærket rim. Ja. Nå, okay. Jamen, jeg er virkelig altså, reaktionær omkring rim, kan jeg godt mærke. lad os fortsætte. Indtil tallerkenen vendte, så nu er det kunne jeg ikke. Indtil tallerkenen vendte. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, det er tre ord. Det er jo at spille på en fast vending og vende på en tallerken. Når den vender. Ja. Ja, så det er jo faktisk... Sprogligt meget, ja. Ja, det er rigtigt. Indtil tallerkenen vendte. Altså, det er noget med at være kendte. Altså sådan i billedbladets forstand. Ah. Ja. Jeg tænker, han siger, at han sagde noget før med, at hun ville gerne have et barn, men han ville egentlig bare videre, og nu siger han ind til tallerken. Vente på grund af de blik, du sendte. Eller sådan noget. Mm. Ja. Op i barn og hente. Ja, måske. Det lyder som om, der kommer en udvikling hen imod, at han ikke kun er glad for sig selv, han er også glad for hende, tror jeg. Ja. Så jeg skal lige høre, du endte med at sige... Sende. Sende, Og Peter, du siger? Jamen, jeg tager så et tredje bud. Ende. Ende. Indtil tallerken vente, så nu er det mig, der må vente. Altså, det er ikke det samme ord, men... altså, jeg synes... Der er point. Der er point til jer. Ja. Du har mange point nu, Torbjørn. Du har faktisk 5,5. Hvad skal du bruge alle de point? Jeg har ikke engang købt nogen præmie. Nej, vi er færdige med Bass Boys. Vi kan faktisk nå en sang til, hvis I er friske. Er I det? Klar, klar. På. Okay, jamen ved I hvad... Jeg sætter slutspurten ind. Det er jo faktisk nu, det skal være. I kan få... Jeg skal faktisk ikke give jer valget. For det ene, det er Gnags, Sand i mine lommer. Og det andet, det er en fyr, jeg ikke kender, der hedder Jeppe Loft, der har lavet et nummer, der hedder Mona Lisa. Jeg synes, vi tager Mona Lisa, fordi Gnags, dem kan man altid høre. Eller de findes meget. Lad os give Jeppe en chance i stedet for. Og Sanne, vi hopper bare ind til vers 1. Okay. Baby, er du inde eller ude? Baby, er du inde eller ude? Djævel eller Gud? Djævel eller Gud? Der er noget, jeg ikke har forstået. Nå, så han simpelthen ikke rimer på ud. Jo, han rimer ude på forstået. Wow. lad os prøve at høre. Baby, er du inde eller ude? Mm. Når det er sommer, drømmer du om slud? Hvad siger I? Ja, det den er måske plukket fra søgtkassen, synes jeg. Ja. Altså, et eller andet sted, hvis man skal gå lidt med Jeppe her, så hænger det jo sådan fint nok sammen i forhold til, at han er ved at beskrive en der er vælsindet, eller sådan en, der hele tiden vil have noget andet. Ikke? Er du inde eller ude? Når det er sommer, så vil du have slud, og når det er... nu skal jeg ikke sige, hvad jeg skal, men altså, du ved. Ja. Så på den måde giver det jo sådan set mening. Man vil bare ikke sige slud, som det overordnede repræsenterer det for vinteren. man stod i en situation, hvor man skulle rime, og ikke... Ja. Altså, han kunne faktisk godt skrive den samme sætning, og så rime på ordet cool. Ja. Ja, det er det, du hedder. Eller jeg tror også, at jeg vil synes, at hans metafor var bedre, hvis han sagde, når det er sommer, så drømmer du om vinter. Fordi det er lidt rimet, ja. Der spænder ja, for om sommeren drømmer du om kulde. Ja. Endnu bedre. Ja, det er faktisk endnu bedre. Peter? Ja, jeg giver ham lige nogle point for det. Nej, det er ikke det, ikke? Tak. Du får et point for den der, for du er fuldstændig ret. Du er fuldstændig ret. Ja, lad os prøve at fortsætte. Og når jeg kommer, så er du helt loco. Altså, ja. Loco. Ja, men det kommer så også an på, i hvilken betydning han bruger ordet kommer. Men, ja, loco. Det skal jeg ikke kunne sige, faktisk. Og når jeg kommer, så er du helt loco. Jeg ringer efter mad fra Kofoko. Wow! Ja. Jeg ringer efter mad fra Kofoko. Kofoko, det er jo et skal lige sige, altså det er jo et sted i København. Ja, det er sådan et takeaway, som er sådan ret fancy, ikke? Ja. Ja, måske siger han noget om at køre solo. Solo? Kofoko. Lad os prøve at høre, hvad Jeppe Loft er, han ringer på. Nu må vi snart lure ham. Altså, den var lidt svær at gætte, ville jeg nok sige. Loco og telefon, det synes jeg på en måde er godt nok rimer. Det er i hvert fald charmerende. Det nærmest ikke er der, på en eller anden hyggelig måde. Ja, og men det er også som om, det bliver lidt understreget i musikken, eller sådan at den... Altså, ja. På en måde. Så jeg synes faktisk også, at den går. Jeg synes, han skal have et point. Jamen, Jeppe Loft er for et point. Jeg snart ikke styr på... Så er der et point herovre til Jeppe Loft. Ja. Det er vildt, hvis han går ind og vinder. Så er den der. Jamen, vi tager en linje til. Og jeg tror, du tror, at du kan få, hvad du vil have. Ja. Jeg tror, du tror, at du kan få, hvad du vil have, men du skal bare fuck af. Fuck af? Mm. Jeg tror, han bruger ordet dag på en eller anden. Et eller andet med dag? Ja, at det er ikke i dag, eller sådan noget, ikke? Lad os prøve her. Men hvis det er sådan, du er, så træder jeg tilbage. Og jeg tror, du tror, at du kan få, hvad du vil have. Men hvis det er sådan, du er, så træder jeg tilbage. Mm. Det er jo fint nok. Mm-hmm. Ja, men vi må bare fortsætte så. For du tror... Nej, for jeg tror, du er en, som alle kan få. Men jeg er en, som ingen kan nå. Så jeg bliver nødt til at gå. Wow. Igen to helt oplagte bud. Lad os prøve at høre. Altså, hele muligheden går sådan her. Jeg tror, du tror... Nej. Og jeg tror, du tror, at du kan få, hvad du vil have. Men hvis det er sådan, det er, så træder jeg tilbage. For jeg tror, du er en, som alle kan få, hvis du får alt, hvad du peger på. Mm. Alle kan få dig, hvis du bare... Hvis, ja. Men det giver, ej, det giver mening. Det giver mening. Mm. Ja, okay. Vi skal have vers 2. Vi er ved at nærme os afslutning, så det er nu, hvis man skal scrolle point ind. Baby, er du med eller ej? Så er vi igen tilbage til spørgsmålene. Baby, er du med eller ej? Ja, jeg synes næsten lige er noget at høre, at han sagde noget i retningen af sidst. Mm. Lige en snas. Ja. Så sidst vi så, kiggede du den anden vej, tror jeg. Måske, det ved. Jeg gætter på goodbye. Ved du hvad? Det er noteret. Goodbye og vej. Sidste chance, hvis du vil samme vej. Der er igen point, Torbjørn. Det er sidste chance. Men ej, der er vej vel også det mest oplagt, eller hvad? Mm. Eller bare fordi jeg ved det? Ja, der er tusind ting. Men prøv at nævne 80. Nej, prøv at nævne dem på stykker. Leg. Nej. Ja, nej. Sej. Stop. Grej. Ja. Sej. Ja. Nu stopper. Vi fortsætter. Han siger, og hvis du vil det, så går den lige med mig. Altså i forhold til vej, ikke? Mm. Baby, er du med eller ej? Sidste chance, hvis du vil samme vej, og hvis du vil det, så går den lige med mig. Så siger han, ja, det har han sikkert sagt før, men han siger noget med, kom nu, du må ikke sige nej. Og jeg gætter på at dig. Han har sit flirting game på nu. Hvad sagde du? Ej, dig. Du gætter på nej. Ja, nej. Nej, undskyld, nej. Nej, ja. Og dig. Lad os prøve at høre. Tager du imod det point, Peter? Ja, det gør jeg så. Det er også billigt. Vældig billigt til os. Men det er fuldstændig rigtigt. Det var dig. For jeg vil vide mere om dig. Der er... Ja, det jeg kan ikke regne ud. Der er et par rim tilbage. Vi tager en til. Ja, det har han været inde på før i sangen. Og jeg tror, du tror, at du kan få, hvad du vil have. Altså sidst, der tror jeg, han rimede både tilbage i den her sammenhæng. Mm-hmm. Det kunne han godt finde på at gøre igen. Men jeg vil så ikke være helt skidelig og gætter på, at han rimede både sagde. Så siger jeg noget med at slappe af. Sagde og slappe af. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, Peter skal jo ikke rigtig have point her, skal han det? Ej, fordi jeg mente SAGD. Ja. Mm. Ja. Men hun har en god sag. Jeg ved faktisk ikke, om det er en hund. Jo, den hedder Mona Lisa. Det er en hund. Yes. Kan du regne det ud, Sande? Jeg sidder lige og kigger ud. Der er et rim til mig. Jeg tror, hvis du stopper efter reglen, så prøver vi det den måde, ikke? Okay. Okay, jeg siger det bare upfront. I gætter ikke det her. Men jeg er undtagelsen, der bekræfter reglen. Ja. Han udtaler det jo reglen. Ja. Jeg tror, han rimer på... Nej, når du nu siger, at det gætter vi aldrig, så er det jo et eller andet... Ja, så rimer han garanteret slet ikke. Eller så er det sådan et langt sært ord, ikke? Hvem? Okay, altså, jeg hjælper lidt. Det er virkelig svært. Men jeg er undtagelsen, der bekræfter reglen. Lad os præge en vogn. Til Spanien. Det lyder, som om man er kokke. Jeg har mange dog. Okay, det er nok ikke. Og bare tage hjem. Spanien og tage hjem. I har aldrig været længere fra hinanden i jeres bud. Det kunne også være en vogn hjem i kanen, men jeg ved ikke om... Kanen? Jeg tror ikke, han går ud og er sådan, så næstig i sit sprog. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg siger, så er sådan noget med guffegrenen, men... Nej, det tror jeg også. Men jeg er undtagelsen, der bekræfter reglen. Lad os præge en vogn. Ja, men lad os bare høre det. Jeg skal nok betale den. Der var det et okay, svedigt rim. Ja, det var der nemlig. Ja. Han slutter godt af her. Han kan næsten ikke høre, han siger det, men han siger det. Men jeg er undtagelsen, der bekræfter reglen. Lad os præge en vogn. Jeg skal nok betale den. Det var jo fair nok. Mm. Point til ham. Her til sidst. Ellers var det måske ikke den, I var mest begejstret. Vi når faktisk ikke med. Vi har 2 minutter tilbage. Det kan næsten ikke betale sig at tage hul på en ny sang. Vi nåede 3 sange, og Torbjørn, du fik 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Men Peter, du kom godt efter det. Du fik 5 point. Tæt. Vi har... close race. Det var ja. Close race. Jeg tror, hvis vi havde nået en sang til, så kunne det ændre noget. Hvad tænker I egentlig om det, I har hørt, sådan helt overordnet? Jamen altså, de sidste 2 havde jeg lidt svært ved at skille fra hinanden, men det er også fordi, min hjerne står lidt af, når det sådan er autotune, sådan en random, jeg er så fed scoresituation i byen, ungt. Men det betyder ikke, at der er noget galt med den slags musik, det siger bare ikke så meget. Nej. Jeg synes, at Ardit, han havde nogle super fede rimer, han er en rigtig dygtig rapper, jeg synes, at... Hempler. Han virkede egentlig sådan, som om han var dygtigt, sprogligt og poetisk. Han var sådan en, der er simple rim, men jeg tror, han skriver gode sange. Mm. Hvad siger du? Jamen, det er sådan set meget det samme. Altså, jeg er heller ikke... jeg plejer at slukke, når der er autotune på. Det, ja. Det orker jeg ikke rigtig at høre på. Altså, nu er jeg jo også sådan lidt en hentehårstype sidst i 40'erne. Jeg synes faktisk, Hempler, det der tror jeg faktisk er en plade, jeg kunne. Jamen, jeg kan faktisk det er måske i virkeligheden også efterhånden. Jamen, det er jo det. Det er jo det. Jeg kan faktisk anbefale den plade. Men jeg synes, det er fedt, at han har fået så mange gode anmeldelser. Alle har rus ham. Jeg synes, det er meget fedt, at han bliver pillet bare en lille smule ned i rimekvisten her. Vi gjorde det også sidst. Men gode tekster. Men bare sådan, at det ikke kan gå på vandet. Det er bare det, jeg siger. Men I kan ikke komme ind mere, fordi vi løber tør for tid. Vi skal gøre plads til nyhederne, dem kan vi ikke stoppe. Men Peter Adolfsen, tusind tak, for du vil være med til den her leg. Og Torbjørn Bæk Rossen, ham den lange, også tak til dig, og tillykke med sejren. Selv tak. Og vi laver mere ringquiz i næste uge, men nu er klokken 19.00. Tak for i aften. Du lytter til Radio 24/7.